الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 55 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. ان ماقبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان اہل کتاب کی مدح بیان فرمائی، ان کو ان کے اعمال کو سراہا جو اچھے اوصاف کے حامل تھے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لے کر آئے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبی ہونے کی حیثیت سے تسلیم کیا. اسی طرح سابقہ کتاب کو بھی اللہ کی کتاب مانا اور قرآن پاک پر بھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. تو اس کے لیے یہ 54ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کا اجر دو مرتبہ دیا جائے گا، یعنی دو گنا دیا جائے گا، ایک سابقہ دین پر ایمان لانے کا، ایک دین اسلام کو اختیار کرنے کا، ایک سابقہ کتاب پر ایمان لانے کا اور ایک قرآن عظیم پر ایمان لانے کا. اور ارشاد فرمایا تھا بما صبروا کہ یہ بدلہ ہے ان کے صبر کا. اور ان کی پھر مدح کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا، ان کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے انہیں عطا کی ہیں خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی بری بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم. یعنی یہ پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ بعض اوقات سلام اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دعا کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تمہیں تو دور سے ہی سلام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمہیں دور سے سلامتی کی دعا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اپنے راستے پہ جاؤ، ہم اپنے راستے پر جاتے ہیں اور ہم سے کوئی تعلق نہ رکھو. اور اسی طرح لا نبتغی الجاہلین، یہ آخری الفاظ تھے کہ ہم جاہلوں کو چاہنے والے نہیں، ہم جاہلوں کو تلاش نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، مقابلہ کریں، مناظرہ کریں، محادثہ ہو، خامہا کی بحثیں ہوں. تو یہ اچھے اوصاف حمیدہ ہیں جن کو اختیار کرنا ہر مسلمان کے لیے بھی باعث نفع ہے. اب 56ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انک لا تہدی من احببتا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ ہدایت دینا چاہیں یا جس کی ہدایت کو آپ محبوب رکھیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور لیکن اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو خوب جانتا ہے. تو یہاں چند باتیں بہت وضاحت طلب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہدایت کا کیا معنی ہے. اس آیت کے مفہوم کو صحیح سمجھنے کے لیے ہدایت کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا. ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے راہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اور اصطلاحی طور پر لفظ ہدایت یا شرعی طور پہ لفظ ہدایت دو معانی میں استعمال کیا جاتا ہے. ایک ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا، یہ ہے ہدایت، یعنی کسی کو منزل تک پہنچا دینا اس کا نام ہدایت. دوسرا ہے اراءۃ الطریق، یعنی راستہ دکھا دینا، اسے بھی ہدایت کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ قائد اعظم کا مزار کہاں ہے، جیسے ہمارے کراچی کے اعتبار سے ہم عرض کرتے ہیں، تو آپ اس سے کہیں کہ آئے میرے ساتھ بیٹھیے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ گئے اور اس کو سیدھا قائد اعظم کے مزار پر اتار دیا، یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل تک پہنچا دینا. اور دوسرا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ بھائی وہ قائد اعظم کے مزار کہاں ہے، تو آپ نے کہا دیکھو پہلے اس طرح جانا، پھر تھوڑا سا یوں مڑنا، پھر ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے رائٹ کی طرف مڑ جانا، پھر تھوڑا سا آگے جاؤ گے تو دیکھنا ایک باغ سا آئے گا، اس کے بیچ میں قائد اعظم کے مزار ہے، وہیں سے آپ نے راستہ بتا دیا اور اس کو روانہ کر دیا، اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق. جب ایصال الی المطلوب ہوتا ہے تو اس میں گمراہی کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اسے اس کو منزل تک پہنچا رہے ہیں. اور جب اراءۃ الطریق ہو، یعنی راستہ دکھانا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے راستہ بتایا ہو وہ اس پر چلے لیکن آگے جا کے بھٹک جائے، بھول جائے، اور اس طریقے سے گمراہ ہو سکتا ہے. تو تو ایصال الی المطلوب والا جو معنی ہے ہدایت کا معنی، ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اور اراءت الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، یہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، علماء، فقہا یا جو بھی تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے ثابت ہوتا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جب ہدایت کی نسبت کی جائے کہ اللہ نے ہدایت دے دی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو منزل پر پہنچا دیا اور اس کے بعد بھٹکنا نہیں ہوتا. اور جب نبیوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ نبیوں نے ہدایت دی تو اس کا مطلب ہے کہ نبیوں نے راستہ دکھا دیا، لہٰذا اب اس کے بعد اگر کوئی بھٹک جائے تو اب یہ الزام نہیں ہوتا کہ جی نبیوں نے ہدایت دی اور اس کے باوجود کوئی آدمی بھٹک گیا، اس لیے کہ نبیوں کا کام تو راستہ دکھانا تھا اور راستہ دکھانے والا اپنی ذمہ داری پوری کر چکا، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اب وہ دوسرے شخص کا یہ کمال ہوگا کہ وہ اس راستے کو یاد رکھے، ہدایت کے مطابق اس راستے پہ چلے اور منزل تک پہنچ جائے. اب اگر بھٹک گیا تو وہ اس کی اپنی کوتاہی ہے. تو یہاں یہ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ اے حبیب، آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہیں، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا یہ آپ کا کام نہیں. اگر آپ چاہیں کہ میں کسی کو منزل مقصود تک پہنچا دوں تو یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، آپ کا کام فقط اتنا ہے کہ آپ راستہ دکھائیے، اور اگر کوئی راستے کو قبول کر لیتا ہے اس کے آپ کے ہدایت کے مطابق، آپ کے رہنمائی کے مطابق عمل کرتے ہوئے وہاں تک منزل تک پہنچ جاتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں پہنچتا تو آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ آپ منزل مقصود تک پہنچائیں. اور جب کوئی شخص منزل مقصود تک نہ پہنچے تو پھر آپ کو یوں الزام دیا جائے کہ جی آپ نے کیوں نہیں ہدایت عطا فرمائی، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں ہے. تو یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سب کچھ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا بہت زیادہ طالب نظر آتا ہے، کہ خود ارشاد فرمایا وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے حبیب قریب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سننے کے بعد عرض کیا، یعنی جب یہ آیت آپ پر نازل ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ بروز قیامت میری تمام امت داخل جنت نہ ہو جائے. اور یہ بخاری کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو پورا کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے. یعنی جلدی فرمانے کا مطلب کہ جیسے ہی نبی کریم کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں وہ تمنا چونکہ عین اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا ہے. تو لہٰذا یہ معاذ اللہ یہاں مطلب نکالنا کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کا اختیار نہیں، ان کی مرضی، ان کی رضا، ان کے چاہنے کی کوئی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ہوتا ہے ورنہ نہیں، اس قسم کے معانی اخذ کرنا مناسب نہیں ہے. بہرحال اس آیت کا یہ مفہوم آپ ذہن میں رکھیے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ اختیارات کی کمی کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ تسلی دینا مقصود ہے کہ اگر بالفرض کوئی آپ کسی کی ہدایت چاہتے بھی ہوں اور وہ آپ کی ہدایت کو قبول نہ کرے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے والا ہے اور کون ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے. وقالوا اور انہوں نے کہا کہ ان نتبع الہدا کہ اگر ہم اتباع کریں گے ہدایت کی مع کا آپ کے ساتھ نتحطف من ارضنا تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہماری زمین سے. یہ اصل میں حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب انہیں تبلیغ کی گئی اور ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے اس خوف کا اظہار کیا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہ اہل عرب جو ہیں ہمیں سرزمین سے باہر نکال دیں گے. گویا کہ انہیں جلا وطنی کے خوف نے ایمان قبول کرنے سے روکا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس بات کو اس خیال کی غلطی کو منکشف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اولم نمکن لہم حرمن آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا کہ کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والی حرم میں, یعنی ہم نے وہ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے انہیں ایسے مقام پر جگہ عطا فرمائی جہاں امن ہے, حرمت ہے, احترام ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں, یہ ہمارے پاس کی روزی یعنی ایک ایسا رزق ہے جو ہماری طرف سے ہے اور پوری دنیا سے اس مقام پر پھل اور رزق لائے جاتے ہیں. اور حقیقت ہے کہ مکہ المکرمہ میں آپ جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ہر موسم کا پھل وہاں پر موجود ہوگا, کیونکہ پوری دنیا میں کہیں سردی ہے, کہیں گرمی, کہیں خزاں, کہیں بہار, اور ہر موسم کے پھل مختلف ہوتے ہیں. تو تجارت کی غرض سے لوگ مکہ المکرمہ پھل بھیجتے ہیں اور تجار لے کر آتے ہیں, تو ہر موسم کا پھل وہاں پر ہر موسم میں تقریباً مل جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس مقام سے اگر باہر نکال دیے گئے تو کیا ہوگا, حالانکہ وہ غور و تفکر فرمائیں کہ یہاں کا رزق بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی مقرر فرمایا ہے, یہاں اس مقام کو امن والا اور محترم بھی تو اللہ نے بنایا ہے, تو اگر کہیں اور جائیں گے وہاں بھی رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا اس خوف کی وجہ سے کہ یہاں کی زمین سے سرزمین سے نکل کر ہم کہیں اور جائیں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے, یہ خدشہ قطعاً غیر مناسب ہے. لہذا فرمایا کہ وَلَكِنَّ اکثرهم لا يعلمون اور لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے ہیں, یعنی انہیں ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پہ کامل توکل حاصل نہیں ہے اور ان چیزوں کو دیکھ کر, ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ درست نتیجے تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ورنہ حقیقت ہے کہ اگر ہم جانوروں کو جو تقسیم رزق کا نظام ہے, یعنی اللہ کی طرف سے جانوروں کے لیے تقسیم رزق کا نظام ہے, اگر اسی پر غور و تفکر کر لیں تو کوئی بھی شخص تنگ دستی کے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ چڑیا صبح گھر سے نکلتی ہے, یہ نہ کوئی اسٹاک کرتی ہے نہ یہ چیزیں جمع کر کے رکھتی ہے, اور شام کو آتے ہیں تو ان کے بچے پلتے ہیں, کھانا اللہ تعالیٰ ان کو دانے عطا فرماتا ہے, کھانا عطا فرماتا ہے, اور یہ پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. یہی تمام تقریباً پرندوں کا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں کون سا پرندہ ایسا ہے کہ جو گوشت یا دانے وغیرہ جمع کر کے رکھتا ہو. اسی طریقے سے آپ کتوں تک کو دیکھ لیجئے, شاید کوئی کتا آپ کو ایسا نظر آئے کہ جو کوئی بوٹی چھپا کر کہیں رکھے اور پھر بعد میں اس کو کھا لے, کھایا پیا, یہ جو آوارہ گرد قسم کے کتے ہوتے ہیں, کھایا پیا اور بس پھر اس کے بعد روانہ ہو گئے, آرام کیا, ٹانگ پھیلا کر سو گئے, رات کو خوب مٹر گشت کیا, صبح پھر رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل اور بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے کہ جو صبح خالی پیٹ اپنے گھر سے جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. تو کتنی نفیس مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کر اللہ تبارک و تعالی پر توکل کی دعوت ارشاد فرمائی کہ جانوروں کو دیکھو کہ وہ اللہ پہ کتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ کوئی چیز جمع نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھوکا بھی نہیں مارتا, عطا فرماتا ہے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, جب ایک بے عقل مخلوق اللہ تعالیٰ پر اتنا اعتماد رکھتی ہے تو صاحب عقل کو تو موجودہ دلائل پر غور و تفکر کرنے کے لیے عقل دی گئی ہے تو وہ اور زیادہ اللہ پہ بھروسہ کرے. لہذا یہ بات ان کو سمجھائی گئی کہ یہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہیں, اگر یہ جانتے ان نشانیوں کو دیکھتے تو آسانی سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ اس زمین کو امن کس نے عطا فرمایا, اس کو محترم کس نے فرمایا, پوری دنیا سے یہاں پر پھل لے کر کون آ رہا ہے، کون توفیق دے رہا ہے، تو جو رب یہ تمام کام کر رہا ہے وہ کسی اور مقام پر بھی یہ تمام نعمتیں عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔